هر صورت کې حامیم راغلې ده حامیم راغلې ده دیتا عرائس القرآن وی عرائس القرآن تا قرآن کریم دا خائز دائینا دیباج القرآن و توم وی دا قرآن کریم خائز روضات الحسان و توم وی روضات الحسان خیستا باغونا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لی چلے کل شیئن لباب ولباب القرآن الحوانیم ولباب القرآن الحوانیم دارنگی اور روایت کی راغلی دی لکل شیئن سمرت و سمرت القرآن الحوامین داری او سیزی و میووی تا قرآن کریم میو حوامین دی حوامین دی باغی شدہ نیو روایت کی راغلی دی فمن احب ان یرتع فی الجنة فَلْيَقْرَئِ الْحَوَامِيمَ چا چې شوق وي چې د جنت نعمتې حاصل کړي نو فَلْيَقْرَئِ الْحَوَامِيمَ د دې حوامیم ولولي حوامیم دی ولولي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او قول له چې اذا وقعت في آل حميم وقعت في روضات اتأنق فيهن اذا وقعت في آل حميم چه حميم والو سورتون کی ورگت شما نو وقعت في روضات زج کمدنو ورگر شم پا باغونو بانده اتا انقو فیها چیزا با دیکی زان لهم دوم نمیوی شکاوم اتا انقو فیها نبی علیہ السلامی و روایت تے وی الحوامیم سبعن و ابواب النار سبعن و حوامیم بی او و چه کم دنو آغا در جنه دوزاق دروازی دی تاجی او کلو حامیم منها هر یو حامیم برازی فی یوم القیامة پرز قیامت علا باب من هذه الابواب و یو ورد دی ورونو بانده فَتَقُولُ نُوَيْبَا شِلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِي وَيَقْرَأُنِي لَا يَدْخُلُ النَّارَ نَبَدَ دَكِيگِ وُرْتَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِي وَيَقْرَأُنِي شِلَا شَعَبُ مَا ایمانو اعوذی بیانا ولم اولوستلنے راغبا شکم دنو دوزخ ته ندی هر یو په یو یو ور ولاړی د ټولو سوراتونو داوا یو ده رد شرک په دعا توحید په دعا به بیانې توحید په دعا به بیانې چپہ حاجتنو کے یکی آواز اللہ را مدد کی یوازې الله را مدد کوي. دا باندې ضرورتي دي د دنیا او د آخرت دي ضرورتي د باندې چې کله د باندې یقین دی او ځای د پوښي چې زما ضرورتونه د دقه ځای نه علاوه د بل ځای نه نه پوره کیږي او دقه یکی او در دی چې زما دینه ضرورتونه پوره کیږي. نو د باندې عبادت د باندې اطاعت هغه چې کمنو ټوله هغه ځای لذي بنده بیا دا اق قضای احترام کوي او دا اق قضای دا طرف نا چکم حکم راضی اغمانی اون ندیو جنا دعاوی دی عبادت نا لے دی دعا پا اللہ درانا دا او دعا عبادت تے دعا عبادت تے ندیو جدا دا چه دعا سره دا ټول خبرې تړلې دي. چه دا باندې دا یقین راشي چې الله رب العزت زمان هر حاجت نه خبردار دی او زبا هر حاجت داغه په اختیار کې دی نو باندې وا تعلق بیا داغه سره جوړي دا غاډر به مني د دې وجنا دا د ټول قران خلاصه ده. ټول قران کریم سمارا ده تک مقصد د قرانو الله سره ځان تړل خپل مکمل زندگی ټول ځوان خپل چي ده راغه د الله رب العزت سره تړل دا خلاصه دا رسول قران نه چھوڑو دا په حوامی مو ګډیر په خولي انداز کی رغتا یقین په دې په خی چې بل څوک حاجت پوره کون کې نشتا. عیسی علیہ الصلات والسلام فرمایلو اجعل کنزک فی السما اجعل کنزک فی السما فلا خزانه اسمان کې وګرځاو فإن قلب الرجل معلق عند كنزه دا باندې زړه چې ده دا هغه ځای پورې تړلې وي چې کوم ځای دا باندې چې کوم ده نو حاجت وي او کوم ځای خزانه وي چې کله ستا یقین راغې چې زما ټول حاجتونه الله سره دي کاغه چه کمدنو بدنی دی او کاغه روحانی دی طول آجتو نمی اللہ سر دی تو بس بیا با عبادتم دا اللہ وی او بیا با اطاعت و حکومتم دا چاوی دا اللہ رب العزت وی تو دار طول قرآن کریم نا چوڑا و خلاصہ زکاوا تو دار طولو حوامیم و دعوی اغا دعوی توحید فی الدعا او دا مشرکین و اصلاح داغی هر قسم ممکن اشکال اغرط کئی چکم داغی اشکالاتو پا توحید فی الدعا بانده او پل غلط عقیده داغی نصابت اولا چه بلوم سو گھاجتو نصرکول شی خدا غی قرآن کریم چه ده خدا غی اصلاح کی او دا غی دا شبهات و جواب کی چه ده دا اقبل غلط عقیده پریدی. سورة مومن کے مسئلہ بیانی مسئلہ توحید فی الدعا بدی دلائل پیش کی چه حاجتنو باندی خبردار اللہ دے او پرکون کے دا حاجتنو یکی آواز اللہ رب العزت تے بیا رستنی چی دے رستانی شپک صورتو نچی دی پائی کی جواب دے شبہاتو دے پائی کی جواب دے شبہاتو سورت مومن کے مسئلہ پر تفصیل باندے بیانے سورت مومن مکی سورت تے شپیتم نمبر دے کو نزول کی پس دے زمر مخ کے رہا مین سجدینا مکی سورت کی ویل فاعبد اللہ نو دی سورت کی وی فدعو اللہ فدعو اللہ مخلصین علی الدین یعنی مکمل تعلق دزڑ تعلق اللہ سر جوڑ کا تج دائیری ڈانچاو جتی دل لدی بلکہ فدعو اللہ راو بلی اللہ رب العزت لرا اللہ راو بلی بل شان حاجتنا مغواڑی مکی صورت کی دلائل عقلیہ بیان شو نو مومن کی وسرا نقلی بیان نہیں سورہ زمر کی مسئلہ بیان شو چھ فعبد اللہ مخلص اللہ الدین فعبد اللہ مخلص اللہ الدین نو سورہ تی مومن کی اغید ترغیب بی دعا الملائکہ فدعا دا فرشتو تا ترغیب ورکی چی دا مسئلہ امانا فرشتی بدل دعا کی آخر دا سورت زمر کی وائل الحمد للہ رب العالمین سورت مومن ابتدا کی قرآن کریم ذکر کئی نعمت اعلی چھ بدید اللہ حمدون و عید پکار دی بدیبان دی دا اللہ رب العزت حمدون و عید پکار دی دعوت سورت تا فادو اللہ مخلصین علیہ الدین حاجاتو کے مشکلاتو کے صرف یو اللہ را مدد کی بل سوکنا اللہ را بلی داغن او غواری سوار لسم آیات کی دا دعوی ذکر گئی بیاش پیتم آیات کی ذکر گئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم بیا پینزش پیتم کی بیا ذکر گئی فادو اللہ مخلصین علیہ الدین فادو اللہ مخلصین علیہ الدین طول آجتنا یوازد اللہ نوغواری ابتدانا والی ترائیت نمبر 22 دویشتما پوری تده مسئلی او عظمت ذکر کئی لویوالے او عظمت ذکر کئی او نمانن کو تیر دا آخرت و دا دنیا یر دا آخرت و دا دنیا دا آیت نمبر 23 نا ترات نمبر 46 پکسل ویختم پوری موسیٰ علیہ السلام و سلام واقع ذکر گئی نقل امنے دلیل نقلی چدا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام و رجل مومن کڑی وا او تجزی و بادریم دا چه مسئلہ پا نرتو پا بادرائی بیان کا فرارتو و بادرائی بیان کا او دو دنیا یارم دا چه چا نو منلی نو اللہ تباک کریو یادو سلوی اختم نا یار دا آخرت سره د بشارت دلیل نقلی امور مصلحه شپیتم آیات کی بیا مسئلہ راوڑی یو شپیتم نا دلائل اقلیہ سارا دا دعوی دا توحید نا وار سارا یر او زورنا ذکر گئی بیا دا یو کم اتیائم اناسی نا دلائل اقلیہ یار د دنیا او ارمان او افسوس د کافرانو په توحید پسې بیا به عمر کې څه فائدہ امتیازات کې اهمیت د داوی په ډیره ژوند آشنا انداز دعا د حملۃ العرش واقع د رجل مؤمن واقع رجل مومن او فرحو بما عندهم من العلم فرحو بما عندهم من العلم او اثبات دا عذاب قبر النار یورزون علیها حامیم پټول حوامی مو کې په ابتدا کې ترغیب ال قرآنی دا اشاره وی عظمت د داوی ته د قران عظمت سره بعد مسلې غټواله معلوم شي چې دا مسله صدا چې کمندونو معمولی مسله نه غړی معمولی مسله نه غړی دا د لوی کتاب په حواله کیږي ابتدا کې اوس پښپاګو طریقو باندې عظمت د داوی ده پاجیبا انداز سره اوله طریقه دویم آیات کې ده دویم آیات کې ادا خطر اغلره او د الله تر طرف نه خطر اغلره جسو مراد الله عزت ته و دو مراد دی مسلی عزت ته دو مراد دی مسلی عزت ته دا غیر علی گن کے چھ دے فاد دی صفتن والا دے غافر الزنبی و قابل توبی شدید لقاب دویم طریقہ ما یجادلو فی آیات اللہ دا دی مخالفین چه سوک دا حکم ناما نمانی او دا خط نمانی نو آغا جدال کون کی دی کافر او تبابشی دا دی پا دنیا بانی دوکا کے گا ما پا دنیا دوکا کے گا ما درہم طریقہ کذبت قبلهم قوم نوح چه کمو خلق جیرالا حکم ناما دا اللہ دا طرف نرالا تلویو لیو صفتنو والا دا طرف نرالا دا دی مقابل اور دی مجادل کافر دے او تباکی دن کے دے او چه چاوم دا دی نافرمانی کڑیوا اور دی اعراض کڑو آغا په دنیا او په آخرت کې تباہ شوی دي سلورمه طریقہ و ما یاد کی الذین یحملون العرش او منئی دا مسلا او منئی چا چې او منلا دا غدری پښته به جنت تلارشي او د عرش فرشته اغلا د مغفرت دواګانی غواړي د عرش فرشته والا د مغفرت دواګانی غواړي پنځم طریقہ لسم آیات کې چې څوک د دې مسلې نه ځان موتبر غني هغه په دې مسله باندې غوښکېږي او قاریږي نو هغه چې ده الله په قهر کې اختره او د الله په غضب کې اختره شپږم طریقہ رفیع درجات ذل عرش فدی مسئلے سرا اللہ رب العزت دلائل اچھتئی درجات اللہ اچھتئی اللہ رب العزت دلویو درجو والا دے دلویو درجو والا دے طرف نراغ لینا جتاو من اللہ نستا درجات اغاو پی اللہ رب العزت اچھت کی بیا ایرد آخرت او ایرد دنیا ذکر گئی ندا پشپاگو طریقو سرا اهمیت دعوی اغا ذکر کئی حامیم حامیم مومن یا رسولت نمنے او یا حمید مجید حمید مجید او یا حامیم خبر اگر مشوا خبر تاودشوا چسته که دل ناغ بوشی فیو جهاد کې د نبی علیہ السلام و سلام نام شف او کورد ورد دا ملگرو اغا دا پاتی شویو چه حامیم لا یمسورون دا بی ویل حامیم لا یمسورون راغلا حکم ناما تنزیل الكتاب راغ خط خط راغه انگریز ویلو پیکمات الله وی چې ته په ایمان کې ولې لېټ شوې او تاخير سره دې ایمان راړو په زما واما چې مسلمانانو مونږ ته ستا خط نور را رسولې ستا خط مونږ ته دای سره وو او مونږ ته پتا نه و او دې ستا خط مونږ ته صحیح نور را رسولې نو زما ته چې کندنو ویدا واما دا الله خط ته چې د ملګری خط ته راشي نو فورا نګوري او کاغذ غختلی نو عمل وکای عمل وکای او دا الله تر طرف نه خط راغله ده آ صرف کاسوړو کې باندای لفافه ولا ګوري او ځان ته نه پویا کای چې الله رب العزت پر خط کې سړي صرف تعویز کایې تعویز بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں او ویسے کہنے کو میں ایک ایک ایک مجلس میں سنایا جاتا ہوں پیو مجلس کے زمان ٹول ختم کی گی او جیسے توتے مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہوں ایسا بھی پڑھایا جاتا ہوں خدا اللہ خطرہ غلے ہو اگر دغ شانتی پر خود داو گورا کدردی سی خط راگے او کلیوالو تی چه بنام اہلیان سلیم خان او بنام اہلیان سوابی او طول دی خط تراغن شی نو طول وطا چه کمدنو راجمہ کی گئی وارو لوی چیارا منتردی سی سیست ہوئی او پلوڈ سپیکرو باندی داغے اعلان کوئی چه خلقو تا اعلان دی چیزی او ڈیسی خط را لے گلے دے اللہ دے ندے پی جندلے ردید وجنا نا اللہ دے خط خادر دے انکو نا اللہ دے خط خادر دے انکو تنزیل الكتاب رات لندر خط او دی کتاب دے چاہ نبی لگو گورا را لجی حکم ناما اور آگ لخط دے چاہ دے طرفنا من اللہی دلوی اللہ اللہ دے طرف نام جلال لبکی من اللہ دا اللہ دے طرف نام زوراور دے العزیز زوراور دے کچھائی دے خط نا قدری اکڑا تا پوسی کولشی العلیم او پوہ دے چھ سوک زمانی خط سراس سلوک کئی نفر یہ ٹول سلوکنو بانی پوہ دے العلیم غافر الذنب وقابل التوبة کچانا کمی او کوتای شوی د خط په مانلو کې د خط په اورېدلو کې کوتای شوی نو ماف کوونکې د ګنا قبل اونکې د توبې راضي شي الله تعالی غافر الذنب وقابل التوبة او کچا د دې خط ګستاخی کړی وي او د خط سره زیاتې کړی وي دا اللہ خطر آگلے ہو از آغل سر ہے چه کمدنو ظلم کردے زیادتیں کردے نو دا غید پارا شدید رقاب آغر دانوئی چه کئیم نو زیمہ دار نوې چې د سوپر پاور زيطال خاوند طاقت زيطال خاوند طاقت الله رب العزت تلوي طاقت والے دا هغه خط مضمون سره او دا هغه خط مداصدا هغه کمی مسلې تا خلق رابلی لا اله الا هو لا اله الا هو نشتره لایق د بندګای بیر دی الله نام زنونوی پا باق که ناستم او ایدا صورت می تلاوت کهو وی حاتیفی آواز را دی غیبانا آواز چه زنون دا سمو آیا دا سمو آیا غافر الزنبی لمن قال لا اله الا الله قابل التوبی لمن قال لا اله الا الله شدید لقابی لمن انکر لا اله الا الله زد طولی على من انکر لا اله الا الله دا سوایا تا لا اله الا الله ورپسی راوڑو مغفرت پدیده چه دا چاو منلا او عذابون پدیده چه چار دین انکارو کو مسئله داوا قرآن طول دی مسئله خدمت کی لا اله الا هو نشتره ده الوهیت لایت بیر دی اللہ نام ستول کسم الوهیت داغره لا اله الا هو نشتره حاجت پرکون کے بیر دی اللہ نام هر قسم حاجت یکی آزی اللہ رب العزت پرکی الیه المصیر یرد آخرت آغی اللہ تری ورطلل الیه المصیر آغی اللہ تری ورطلل ما یجادل فی آیات اللہ زورن آغا چاہتا چاہی پدی حکم نامہ کی او پدی خط اللہ رب العزت کی پائی کے بعد سنا کئی او منیئے نا دا دویما طریقہ ذکر کئی دا امیت دا مو آیا چھ قومی نمانو نو سچل بوشی با سره مال له دولت نو جواب کی ما جادل فیات الله جاګړ نه کوي د الله پر آیات شنو کی د الله پر خط کی مگر کسان چرین کار کړه دا موای شلیل د دومره مال او دولت ورکړي فلا یغرور کا تقلب فی البلاد دوکې دې کی تعالی را دوکا کېدو څه مطلب چې سړی چاته وګوري یاو دنیا دار تا چه دا قرآن دشمن نه دا لار دین دشمن نه او اغل دنیا کې پا مزو ده سڑی زلطا خیال راشی شیارا دا زدی کنی ماو کنا دا ده پا حقا ده دا ده جوڑی پا حقا ده زکاولا اللہ دار سو ورکڑی دار سو اللہ ورکڑی پویدار دوکن نکی دا ظاهری مال او دولت تی دوکنی کی دا تقلبی ہوئی یو داردی سفرون کول دا مالون او دولتون دا پارا اغیط تقلب ہوئی اشاره دا چه دا سفرون دا دی قلب او استراب دی داردی ازلونو کی بیچینی دا مار مال پسی بیارام دی مال پسی چه کم دنو سکون و آرام ختم شوه ده کل یو پل روانی او کل بل طرف تروانی تقلب ورتز کوئی دوین تقلب چه ده نلکت که سڑه ملاسی پا بلغ آرواوڑی ندو طول جوان ده تعبیرو کو پا تقلب بس یو ورق ده دنیا که او بل چه بدلینو پا قبر که بای نامو موایو خلقاسی زڑاو تڑیر نصفا کیگی پدی دنیا مدو که گیگا باسگا بگزار ای مردار را خورت بشکن شیشه پندار را باسگان بگزار ای مردار را دا مردار دنیا سپوت اپریدا او خورت بشکن شیشه پندار را او دا تکبر شیشا پا دنیا بانی دا غٹی دلو او زان تا دا زیم ویلو شیشا دا نرائی نرائی چری چری بوزکا او ما تا اکا زګر دې ورکوونکې الله دې چوبانوبت مه دېات هي دولتات نو اسی شد پر بعد آخر سبلتت چوبا نوبت می دیات ای دولتت چه دید اللہ پا قسمت در کئی نو اسی شد پر بعد آخر سبلتت بیاری لادم را بریتو لی تاو کری دی او دی بریتو که لادم را واو لی را دلی دا فلا غرور کا تقلبون فی الولاد دو کدی نکی تار را گردی دل دی پخارونو کی کازبت قبلهم قومونو دریم طریق دا امیت چه او یر دو دنیا چاچی دا مسالا نو منلی لا الہ الا هو دا نو منلی او مقابلی اکڑی وی دا غی دنیا آخرت تبا نسبت درو کڑو مخیر دینا قوم دنو علیہ السلام او نور ڈالو من بعد انفاز دینا و امت کل امت برسولیم او ارادہ کڑی و اریوی ڈالی فبارد اقبل پیغمبر کی چونی وی دلارا او وی وجنی یعنی وی نیوی وی اریو دا یواز دین دی بلکہ اریو چه کمدنو دا ارادہ کڑی و چه منگا چه کمدنو اقبل پیغمبر اونی و او مڑی کو دائی چه کمدنو لگی کو زکاغ دائی دائی دا خواہشات دا مقابل مسئلی بیانی وجادلوا بالباطل او انخطی او دی دلیل اوائل پا باطل مسلا گورا دا دی صورت باطل آغا چه کندر شرک پی دعا وار دا غیر اللہ دا بلین دا پار انخطی او او بیو گورا اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور او گورا آئینونی آئباد اللہ کلب دیو زینا کلب بل زینا جادلوا بالباطل باسونه کول پنا حق مسئله باندې مسئله ایم غلط او طریقه ایم غلط او دلائل ایم غلط او بل باطل پا باطل ان خطیو او دلائل ایم باطل او طریقه ایم باطل مقصودی دا مناظری سو دا ان خطو مقصودی سو کدی باندی چرتا که حق پرستو عالمانو او موحدین سو چکو چه باطل پرست مناظره کی مبتدی مناظره کی نو ده مقصد سده کردی پا مقصد چر تک موحد سو چکو نو ده و بیا چره مناظره اونو کی داغه مقصد زان پو یکول ندی داغه مقصد مسلخ کارکول ندی داغه مقصد ده چه تا بدنام کی و توحید تلار بنده کی لیود حضو بهل داغه مقصد ده حق چقاول چه ده تا اون خلی زان سرا استاد اخلینا بزنی خبری لاری چیست خبر باو کی آغا با ده مشعور کی آتاو پی بدنام کی نو ده قرآن تا حق تا لارنی والغواری لارنی والغواری نو تا ده سرا انخلا ما زکا ده سرا پا چپکی دو کی ده حق ترکی ده ده سرا پا انخطی دو کی چه کمدنو حق خرابی گی حق خرابی گی دا مناظری مقصد دا دیداو چه لیود حضو به الحق لیود حضو به الحق کلب یوم اصلا رو باسی کلب اس مقصد نور نی صرف دا چه دا توحید آواز خور نشی صرف دا چه دا قرآن در سنا آغا خوار نشی لیود حضو به الحق دا چه وچا قیده پده سراخ لران اومینی ولده لران اللہ وی رعو بینی والبیا ایچ قوم ایرا خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل نامت بدرد چکل دا اکبر دشمنی شورو کا او دا اکد کمدوری کولو اللہ رب و نزد تباو برباد کل فاخستم نمینی والدی لرام اخیر اللہ ونیوی بیا چه کمدنو دا خلو ملگرو دلا سو شرمیگی او یا چه کمدنو بدنام شی الله رب العزت یونی خوارمان چې بده سو پوی دینو فکای فکانه اقاب سرانگ شو عذاب زمان دا یخو یواز دنیا نه آخرت ام تباره او دا کرانگ ثابت دا فیصل در رب دی پاکستانو چه غی انکار کرده دیو کم نامی نه او دا دی خط نه انکار کرده او کم فیصله چه اقینا دیر دو زخیان او دیر دو وروالا الذين يامرون العرش ترغيب دے منلو تا چراشی او منی فرشتے بدل دوا گانے غواڑی او درې فشته بدې الله جنت تبوزی چاچی دا خط دا الله اومنو او چاچی دا خط په دنیا خور کو چاچی درې خط په مضمون عمل وکو فرشتے بولا دوا گانے غواڑی او درې فشته به جنت تلاړ شي درې فشته به الله رب العزت جنت تبوزی خدا دوا گانے او جنت دا دې پزان سود وی تراشا دا حکم نامه او راشا او دا خط چره نو دا اومنا الذین احملون الارش آغا بختور و بزرگان یا ملون الارش آچوچتی ارش لرا ومن حوله او آغا بزرگان شادی چاپیر دی ارش لرا دا ارش چاپیر سفریان دا بالکل مقربین دی ومن حوله یصب بیونا بی حمد ربیم اغی پاکی بیانی سردستائن درمنا اغی دا لا الہ الا اللہ وی سبحان اللہ و بحمده پاکی بیانی سردستائن درمنا او یقین کئی پا اللہ باندی و یقمنو نبی ہی او یقین کئی پا اللہ دادو کارونا مومنانم کئی یو سب بیونا بحمد ربیم و یقمنو نبی ہی ندید و جنان ندید فرشتو سر رشتہ سشوا رشتہ جوڑا شوا فارشتی دیل رب اغفرت دواگانی غواری فیستغفرون للذین آمنوا ویؤمنون به فیستغفرون للذین او بخن غواری آکسان لرا چهی باز راوڑ دے اے رب زمانگا واسیتا کل شن زائکڑ دے تاریو سیس پا محربانے و پیلم کی واسیتا کل شن زائکڑ دے تا اور سیدل ایتو هاریو سیستا پید بات مهربانی او ده علم یعنی هاریو سیستا ستا مهربانی او ستا علم سو شویده را سیدل ایتو هاریو سیست شی بس کافر ته مهربانی را سیدل ایتو اولی موجود کرده نده شیطان ته مهربانی را سیدل ایتو موجود کرده یا مغلط یا کرده ربنا وسيط كل شيء اے رب زمنگا را سیدلے تو ہریو سیستا فمی ربانے او پیلم کی یا را سیدلے دا ہریو سیستا ستا می ربانی او علم تا سوائی چه تمیز دن اثبتنا پمانا کی فائلی چه کل دن اثبتنا تمیز واقع شی پچه نثبت دا فیل شوی فائل تا او دا غیر نثبت واقع شی دا تمیز محول عن الفاعلی تدید معنی لفظی معنی طریقہ دا دا چه دا تمیز بہوڑی او اگه فاعل تا بے مضاف کی فاعل تا بے مضاف کی او دا تمیز بے فاعل کی نو بس قیلہ پر ٹکشی وسعتا یعنی وسعت رحمتو کا تیزرتا ہم تی مضاف لے ہی کو او رحمت ولا فائل کو وسعت رحمت کا او وسع علم کا ورا سیدلے او فراخد علم ستا او مہربانی ستا فاغفر ہر یوسین فاغفر للذین تابو نصفتن الا وسیلہ کل فاغفر للذین بخنا او کا کسانتا چراغر دی دلی توبہ استلی دا او تابیداری کڑدا دے دین ستا وَاتَّبَوْ سَبِيلَكَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ چِسْتَا بَقَانُون جوان تیرئی وَاتَّبَوْ سَبِيلَكَ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ نُتَاوَلَ دَ خَلَافَتِ اولار مقرر کرده وَا او دے دَ خَلَافَت پر لار روان دے دک کتابا خنو کا وَاتَّبَوْ سَبِيلَكَ او تابداری کئی دے دلار تابداری اکڑ استاد لارے او بچ کے دلنا تازان جہنم نا دا عذاب دا جہنم نا اے رب زمانگا وادخلهم جنات عدن وادخلهم عدن قدیل رام باغون دا امیشتا اللہ تیا وطاواتا هم جتا سروا دا کڑی دا ومن سلامن آبائن اوام چال رون شدرستا خی دے راوڑی وا نیکا خی دے راوڑی وا من آبائیهم نپلاران دینا دیکھ بارانے طبقہ مراد نا مشاران استازان بھی یا جکندن و پلار بھی تا تروی نکوی بارانای طبقه چاغی د سارا په توحید کې مرسته کړې و او په عمل کې کمزوري پاتې شوې و نو د دې درجه ته نه شو رسیدلې نو الله مې ربانیو کې او دا غپلار باندې په 60 درجه ته ورسېد دا ونه کې چې دا زوی به تر اخص کی خو خپلار ورپسې ورباره کی چې د خوشحالي پوره شي وازواجهم هم عمر طبقه هم زولی ازواجهم چه ده سرا پا عقیده که ملگری و عقیده که ملگری و کاغج کمدن و ده بی بی و ده ملگری و ده ضرور و خور و خدای سرا امرست تکڑی و ازواجهم مرسته و سره کړی و پده تکالیف راغلی و آغای برداشت کړی و او تاون و سره کړی و پا توحید کی و کاملا کمزوری پاتشی و عمل کې لگه کمزورتیا راغلی و عمل کې لگه کمزورتیا راغلی و نو اللہ رب العزت پی جنت کی عوضی کی چه خوشحالی پورشی و تامشی و ذریاتهم اولادونه اولادونو کې کشر طبقه د خپل اولاد شاګردان دغه شاګردان روحاني اولاد دي و ذریاتهم اولادونه هغه مساله کې سره مرسته کړې و فامل کې کمزوري پاتې شو الله و ټول او ځای کې چې خوشحالي تام شي وامن سلام من آبائیم وازواجیم چاچ درستا قیدر آوڑی واز پلارانو دینا آده بیبیانو دینا آده اولادونو دینا زکام انکان تل عزیز الحکیم یقیناً تی اللہ رب العزت یقیناً تی ضرور و دیکمت والا باقی مستیعات او بچکا اللہ دینا را بچکا اللہ دینا را دبا د سزاګانو نام هغه نه الله بچکا او بچي الله دې لاره د اعمال سیئونه یاره د غلط عملونو د سزا نه الله بچکی او څوک چې بچی تا د سختونه د قیامت د سختونه دې بچکو او د خفګارونو نه دې بچکو سیئا ما یسوء صاحبه ما یسوء صاحبه آغا سیستا ہوئی چاگا کون کے خپا کئی چاکار بندو کی نو خپا شی نو بچے بندے پا کونو خپا کی گی مطلب دا سی کارونا و سختے و تکلیفونا چاگا خپا کول کئی دا غیر ہے اللہ اساتا چی پا دا غرص سکت دینا بچ شو نو بس کامیاب شنو او سوق چې بچ د خفګانونو نام او د بدو حالتونو نه پدکور یقینا تا به مهرباني وکړه مهرباني په وکړه تا او دا کامیابی لویا وذالک هو الفوز العظیم دارجه کمنو کامیابی لویا ان الذین کفروا ینادون دا د کمنو تنظیم اهمیت ذکر کړي او ما نیدا حکم نامه چه داو او دا خط اومانئی خط اومانئی چه چا اومانو دره پشتا به جنت تلال شی او فرشتی با آغا بولا دا مغفرت دواگانی غواری دا مغفرت دواگانی مغواری سو که نمانی ندت اللہ پا قهر دے اللہ بوتا پا قهری نتخویفم ذکر کئی چا شرک کو تکبر کو پاغی دا اللہ قہر چا مسئلہ توحید بانی شوا پاغی دا اللہ قہر یقینا کسان چنکاری کردے یونا دونا دیرہ بللے کی گی یونا دونا ان اللذین کفرو یقینا کسان چنکاری کردے دا حکم نامینا دینا انکار کردے یونا دونا لمقت اللہ اواز وکړی شي دیتا اواز وکړی شي دیتا ساواز بو تو وکړی شي لا وقت الله اکبر من مقتکم شخا مخا قار او غسل الله ډیر هغه ته د غسل تاسو نه په خپل ځانونو پاو کې د تاسو برابر لکه دی ایمان تر انکار کوم کو لا وقت الله خامخا قار او غسل الله ډیر هغه ته او ډیر هغه ته د غسل تاسو نه په خپل ځانونو پخپل زاننو استداؤنا الیل ایمان فتکفرون دا استداؤنا زر چا پر متعلق دے کلام عبداللہ مبتدہ پر متعلق کئے مبتدہ کو بخبر تام اشوا اکبر من مقتکم انفسکم تام اشوا پل دے تمامیتنا متعلق نساجت دے او نمگل ندا پل دا تمامیت نا متعلق بتا جتے او اس تو دعونا الیل ایمان کدا متعلق کئے بے مقتکم پورے من مقتکم پورے نبیا دا مضافن لیهی او دا عامل زمانہ یو ندا دا مضاف له دا عامل زمانه یو نه ده زګه دعوت ایمان ده په دنیا کې او مقتکم انفسکم دا په آخرت کې دی ځان ته غوسوي په آخرت کې ځان ته غوسوي په آخرت کې او دعوت به ولور کېده ایمان ته دا د کمرو په دنیا کې نو ردی اتحاد زمانی نشتا نو ردی چاپور متعلق دے یو انفسکم نا مراد حق پرستی او اس تو داؤنا دا متعلق دے دوارو مقتین پورے پا قبلی دا تنازو استداونا دا متعلق دے پلا مقتلاو میں مقتکم دوارو پوری خروس تو ذکر آوڑے دے دا مبتدانا او دا خبرنا چھ دوارو سر متعلق شی او دا من باب تنازو دے یعنی جسر تیم بتاسو لدعوت در کولے چھو ایمان تا او تاسو با کفر کاؤ تو دغا ٹیم با یو اللہ تاسو تا قارو او دویم با تاسو دے حق پرستو تا سوئی قاروئی دے حق پرستو تا با غصوئی پس تاسو غصر حق پرستو تا دمرا نوا لکا سنگا چی دا اللہ سمرا چی دا اللہ غصر ستاو تاسو تا کوئی گی کنن لام اقت اللہ خامخا قار او غصد اللہ پاغا وقتی جتا سبرا بللے کی دلے ایمان تاو انکار بمکاو تو دا دیرا خٹاوا دو غصد استا سنا پدکا وقتی پدکا وقتی پانی پوسوی استو دون خامخا غصد اکبرو دیرا خٹاوا من مقتکم دو غصد استا سنا انفسکم پدی اکبر استو باندی پا اکبر استو تاو جتا سورا غصدوی دا غین دا اللہ کار او دا اللہ غصہ زیادہ و دا اللہ رب العزت غصہ زیادہ و یادویم دارے چیز تو داؤنا ایل الیمان متعلق دل مقت اللہ پورے او من مقتکم انفسکم الیوم دا غا مقت اغیل ازر الیوم نی یا کینن آکسان چی کفر کڑا دے خامخا آواز بکول یونا داونا آواز بکڑی شی چی خامخا قار دا غصد اللہ پاغا وکی چی تاسو برا بللکی دل ایمان تا او تاسو بینکار کو دا دیر اغتا دا دا غصد تاسو نا نن پا خپلو زانونو تا چی نن خپل زان تا سمرسی غصائی نو د دینا چې کله وتا کفر کاو په دنیا کې په اکه ټیم کې دربارې د الله غصه سوا دا الله رب العزت غصه در باندې زیات هوا درې ینادونا لمقت الله اليوم اکبر من مقتكم انفسكم حق پرستو आवाज وکړی چې خامخا کار او غصه د الله نن ډیر غټه ده د غصه تاسو نه په حق پرستو باندې پاکی چه تاسو برابر لکی دل ایمان تا نن چه کمدنو اللہ رب بولی دن تاسو سمرس دے غصتا دے نبتبا چه دنیا کی اکبرست تو سمرا غصتاوی نو داغین در تنن اللہ سدے قیستو داؤنا الیل ایمان پاکی چه تاسو برابر لکی دل ایمان تا فتک فرو ننکار بکو تاسو قالو ندی بووی ایر بزمونگا اما تنس نتین واحی تنس نتین مړی کړو دوا ځاله کونتم امواتن او ثم یمیتکم مړی کړو دوا ځاله وایتنا او ژوندې کړو دوا ځاله فاحیاکم ثم یحییکم فاترنا بذنوبنا ترسو پور شری اقرار په خپل جرم نی کړي تر هغه به الله دوزخ ته نه بوزي فاترنا بذنوبنا اقرار وکړي په خپل جرمونو فاترنا اقرار وکمنګا پخپلو جرمونو بانے پالیلا خروج من سبیل وائستدہ دواتو سلار چوزو منگا آئستدہ دواتو سلار ذالکم بیاننو اذا دوئی اللہ داول یارا دار دوزق تدتلو دکار سبق سو تا دارے چستاسو توحید بادیسو ڈیر زیاد توحید ام بادیسو دار دیو جناب بیانو اذا دو یالله دا عذاب دیو دینا چیانو شقینن پاوکی چراو ببل انشاء الله یک کی आवाज تو داونه ال ایمان دو یالله وحده چراو ببل انشاء الله یک کی आवाज چاج تون الله نو غړی الای او الله منه پتا سو کفر کاو و یشرک بنو به او کې صدار بجو کړه صداغه سره پتا سو امان الله بیا و مانا فال حکم لله هر قسمه فیصله صرف د الله ده حکم مصدر ظلم دی مصدر ظلم فال حکم لله هر قسمه فیصله صرف او صرف د الله ده العلی اوچا ذات مشابهت د مخلوق نه الکبیر اولو ذات دلیل عقلی هو الذی دا حکم نامه چې کوم مسله بیانې او دا خط چې کوم مسله بیانې نو دا کافر ته ولې نفرت کوي دا خدا کلم صدا ثابت دا دی ولې ته انکار کوي اکلم دا مسله ثابت دا خو اصل کې مسله دا ده چې دوی کې نابت نشته هغه د هغه ذات چې خیت او خپل نخي خپل نخي د توحید وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا أَوْ وَرِيْتَ تَعْصُبَانِ مِنَ السَّمَاءِ دَ عَسْمَانَ بَارَان باران وَرِي رِزق نو دو بارانا دوڑای نی را روانا چه دا جه کمدنو دو بارانا سیوی مانا دوڑای را روانا داو یا جه کمدنو تانگوان را روان دی خدا دو رزق اسباب دی باران دو رزق سده باران سرار سوشی زمیدار نتا پوسو کم چه بارانو شوی بطرانم بغنم شی بارانو شوی چپ شوی تماکو آغا مزارا پری خود ایسی سوائی ما فائل نازل لکم او ورائی پتا سبان دی منا سمای دا اسمان نا اسباب داری دفت یعنی باران وما تذکر اللہ ما یونیب او نصیت نا قبلی مگر آغا سوک چرا گردی اللہ تا وما تذکر اللہ ما یونیب وما یادی اللہ ما او نصیتنا قبلی مگر آو سوک چھرا گرزی اللہ تا نفد اللہ دعوت سورت راوڑا چھار کلام عظمت دمسلی معلوم شو حکم نام معلوم شو آد خط لوی والی معلوم شو چھ خط دم رازی مشان خط تے چھ دا اللہ دا طرف ندے مجادلی کافر دے او مکذبی تبا دے دنیا و پا آخرت کی او منون کې به جنت ته ځي فرشتي بولا دواګان غواړي او درې پښته به جنت ته ځي او چې څوک نه مانی پاغ د الله کار دی او د الله کار دی او غصه ده به نوراشه تفری په وګړه فد الله وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یا الکار دیتا جا جو جلتے جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وعدت کی قرآن سے گلی پوچھو میں دیتا جا ولو کرے المشرکون ولو کرے الکافرون فضو اللہ نراو بلی اللہ لرا یا وازکون کی اغلرا الدین الدعا راو بلی آغه الله لرا مخلصینا یواز کون کی اغلرا اطاعت او تابعداری دا نه شاجتونه غواړی او تابعداری ولا نه کوي شاجتونه غواړی او تابعداری نه کوي نه اجتونه غواړو قانونم دا وکا ته ځوان قانونم دا نه چې سره باجتونه غواړي چې الله مال اداو کا مال اداو کا اور بیا د لاړ په کال غل چې کندرو ساتي پاگی کارون دوسی لگی آئی والاو کاری الکافرون اگر کبا دگنی کافران کدا مسالہ دا کافرانو خوخنی خوبیام دا بیانوا او اللہ را مدد کوا والاو کاری الکافرون اگر کبا دگنی کافران رفیع درجات شپاگم عزمت دا اللہ تلوی درجو والا دے او دلوی درجو والا دا طرفنا لویا مسئلہ راغلی دا ستا درجات پا بیوچت شی او تا کی بجوند راشی ستا قوم کی بروح راشی دا دا مسلمان روح تے دا دا انسان روح تے او دا دا قوم روح تے دا دا ملک روح تے دا دا کائنات روح تے یلقی روح من امری رفیع درجات اوچت درجو والا یا رفیع درجات اوچت اونکے دا درجو خاون د بادشاہ خاون د تخت یلقی روح من امره نازل ای دوان نازل ای روح تقبل فیصلی نا پاوچا چیرا دیو کی دقبل بندگانو نا لیون زیر یوم الطلاق دا دید پارا چیوی رئی دا بندہ درند ملاقات نا یوم الطلاقی طلاقی ملاقات توی پائی کے و ملاقات دا تنی او دا روح شی دا بدن او د روح ملاقات پوشی او ملاقات پوشی د انسان او د عمل ملاقات پوشی د حبیب او د حبیب ملاقات پوشی د عمل او د بدله خدا یو متلاق تا او ملاقات پوشی د نیکانو بندگانو د جنتیانو د خپل رب العالمین سره الله دې پکې مونږ راولي یوم هم بارزون پاغرد چه دیبا ساملی مخامخ یر ذکر کئی لآخرت را مخامخ پای طول دا اللہ نا پراکی دلی نشی لا اخبار اللہ منم شے ناو پٹی گی دا اللہ نا تدین صحم اس شے نشی پٹی دلی چال دا بادشاہت نن صرف یکی وازی اللہ یکی وزور ورلر حدیث کے راضی اللہ با رب العزت پہلانو کی اين الجبارون اين القاهرون اين ملوك الارض جبارون سسو قاهرون سسو دزمو کې بادشاہان سسو لمن الملك اليوم طرفت العين جاء برحم زنن قسم عرب کې آج آدم زنن په یو رب د سترګې په دنیا تبا کی خود شاوس نه لري څوک وس نه لري چا غزه خلپورته کې خبرو کی لمن الملك اليوم الله او خپل وی لله الواحد القهار صرف یا الله یکي او زور اور لا نن بنده اور کړی شهر بنده تا دا وی چیکړي لا ظلم اليوم نشر زیات نن ان الله یقین الله ر سکندو حساب کو زور پر زور حساب کوم کې پس سکندو نو کې برټول کائنات حساب کی وان زیروم خبر کړي لرا خو ير ودی دا غرض دې نزدې مصیبت نا یوم العازفه عازفان ذکرون کی توي دا غرض دې ذکرون کی مصیبت نا شپای کې او آفت ته مصیبت ته نزدې پاو کې ضرورت باندې مرکان په خوا کې کاظمین ڈک دا غم نا سب غم جن بوئی چوئی و بالکل مال ظالمین من آمیم نبوئی تپار دا ظالمانو سوک دوست محربان چپا دا غیرتو کی ولا شفیعو تا او نسفارشی چوئی منلشی یا علمو معلوم دی اللہ تا معلوم دی اللہ تا خیانت دسترگو چکم استرگا مواحد تا بد بد گوری چکم استرگا مسلمان تا قرآن والتا دا نفرت پا نظر گوری دک استرگا اللہ تا معلوم دا کار کون کی خلاف ریدوان چپا نظر در اپنت تا گوری نغوم اللہ تا معلوم دی یا مراد ان نظر الی ما لا یحل با چکم سیستا نظر ناروائی آغا خیانت تینو او پٹی پوئی کی پاغ بانی چی پٹی اسنی خیانت بسترگو تجاسوسو گوری او سلکی سپٹی اللہ پہ خبردار دے او آغا چی پٹی اسنی اللہ پہ سلکی پاغا دا اللہ پہ سلک دا حاکی پہ سلینو واللہ و یقضی بلاغ اللہ رب العزت کی پہ سلکی دے انصاف او آغا کسان چیرہ بلی دا اللہ نے علاوہ فیصلہ نشی کول معمولی دا غیر فیصلی سے اختیار دے یقیناً اللہ دے دار ساوری دن کے دار سلی دن کے یر دنیا بھی کر گئی آلم یسیرو آئین گردی بمل کے آوز ماں کے نو بگوری چس طرحانگی شو انجام دا کسانو چو بکر دینو دیڑی سختو دیر مضبوطو اتاقات کر دینا وی بیلت اڈر ورڈ اڈر زمانے دا زمانے ہما شد منو قوا دیوڑی سخت دینا کلک دینا بطاقت کے او پو آثارن فلارد او پو نخو نخانو دزمکا کے یعنی مالداران ام نیرو کل یو زی عباد ہے کل بل زی تونی والاللہ دیلارا دوجہ دی جرمونو دینا آنو دیلارا تا اللہ دا عذاب نسو کم بچکو ان کے داول لیران دار دی وجنا چی اقینن دا زنوب تسفیل کی زنوب و گناہ سو دی وجنا چی اقینن دی راول بریتا پیغمبرانو صاف دلیلونا پدی مسالہ شفاد اللہ مخلصین ازم الدین کانتا تیم راولی دیتا پیغمبرانو دی صاف دلیلونا دیتا انکارو کو نیونی والدی لر اللہ یقیناً آغا اللہ طاقت والا او سخت سزا والا قوی طاقت والا شدید العقاب اور سخت سزا والا